่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องลักษณะของคนรวยโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2526ณพุทธสถานปฐมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ อาเจริญธรรมญาติโยมวันนี้ที่จริงเป็นวันโกนสำหรับวันของทางจันทรคติคือเป็น14ค่ำพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระ15ค่ำแต่ของเรานี่เราก็จัดว่าวันเสาร์เป็นวันโกนวันอาทิตย์เป็นวันพระก็ญาติโยมก็รู้อยู่แล้วจารีตประเพณีไทยศาสนาพุทธวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนวันพระเราก็มาวัดกันอาทิตย์หนึ่งมาวัดกันหนสองหนก็เคยพูดเป็นเชิงแรงๆอยู่แล้วว่าอาทิตย์หนึ่งนี่มาวัดหนหนึ่งมันก็ชั่วแล้วไม่ใช่ดีแล้วนะอาทิตย์มาวัดหนหนึ่งนี่มันก็ชั่วแล้วเนี่ยมันคือมันที่จริงมันควรมามากกว่านั้นน่ะมาได้มาได้ครั้งหนึ่งก็ชั่วแล้วไอ้ที่ไม่มาเลยไม่ต้องพูดเลยว่ามันชั่วหรือไม่ชั่วนะเพราะฉะนั้นเราพยายามมาวัดนะมาวัดให้เห็นมากหน่อยเพราะว่าการมาวัดนั้นถ้าเราเลือกแล้วว่าวัดนี้จะเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าเราจะได้ศึกษาได้รับธรรมะได้ปฏิบัติได้อบรมตนละล้างกิเลสอะไรต่ออะไรออกไปจริงๆนะมันก็เป็นความจริงในชีวิตถ้าเผื่อว่าเราเองเราจะล่าลาบล่ายศล่าสรรเสริญส่งกันอยู่แบบนั้นน่ะมันก็แบบนั้นแหละพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของมนุษย์ท่านมีลาบมียศมีอะไรแล้วเสร็จสับท่านก็เห็นว่ามันไม่เป็นอะไรจีรังยั่งยืนไม่เป็นคุณค่าไม่เป็นคุณธรรมท่านก็มาพิสูจน์มีทั้งมีอยู่ในมือแท้ๆท่านก็โยนทิ้งทั้งลาบและยศทันทีแล้วมาพิสูจน์ว่าท่านเองท่านเป็นคนดีมีความดีท่านก็พยายามจะระลึกถึงมาพยายามจะมาศึกษาทดลองดูว่าเอ๊ะเป็นคนที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงจนท่านศึกษาอยู่6ปีก็รู้แจ้งเห็นชัดว่าอ๋อคนเป็นคนที่ดีก็คือเป็นคนที่ต้องฝึกต้องปฏิบัติต้องรู้หลักการรู้ความจริงทั้งสิ้นว่าเราจะต้องเป็นคนที่ไม่มีกิเลสแล้วท่านก็มีวิธีการที่จะตัดกิเลสละกิเลสออกเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเสียสละสร้างสรรค์ทำการทำงานแล้วท่านก็พบสัจธรรมและผูกเป็นทฤษฎีมรรคองค์8รู้จักสภาพที่ฉันใช้ภาษาว่าท่านเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องที่ทุกข์เป็นภาระเป็นความวุ่นวายอยู่งั้นน่ะแล้วท่านก็เลิกแล้วก็ตามหาเหตุวิธีการก็คือหาเหตุเหตุมันก็อยู่ที่ความหลงอวิชชาความโง่ความหลงผิดความเข้าใจแบบโลกมันหลงไปตามโลกแล้วมันก็เป็นความโง่จริงๆท่านเรียกว่าอวิชชามันไม่ใช่วิชามันไม่ใช่เรื่องความรู้เป็นความไม่รู้ไม่รู้จริงๆแล้วท่านก็หาวิธีการนำมาให้ทำให้ดับให้ได้นะมันมีความดับได้เลิกได้จริงๆมรรคองค์8เป็นทฤษฎีอันยิ่งใหญ่ที่ท่านค้นพบแล้วท่านก็เอามาฝึกลองให้คนอื่นก็ฝึกลองดูท่านก็ทำมาตามนั้นตามนั้นตามนั้นที่จริงนะท่านรู้แล้วมรรคองค์8พระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตรัสรู้มรรคองค์8พอพระมรรคองค์8เป็นทฤษฎีเอกถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดหรือพระพุทธเจ้าไม่อุบัติมรรคองค์8ก็ไม่อุบัติถ้าพระพุทธเจ้าอุบัติมรรคองค์8จึงอุบัติที่ท่านตรัสยืนยันเอาไว้แน่ๆเลยในมหาปรินิพพานสูตรนะว่าเป็นเรื่องจริงแล้วท่านก็มาพยายามแนะนำสิ่งนี้ให้คนพิสูจน์ท่านเป็นตัวอย่างดังกล่าวแล้วว่าท่านโยนทิ้งเลยโลกกระทำเนี่ยทรัพย์สมบัติลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรนั่นท่านทิ้งให้เห็นแล้วท่านก็มาพิสูจน์ว่าคนไม่มีสิ่งเหล่านั้นจะเป็นคนที่น่านับถือได้ไหมคนกราบเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญได้ไหมคนเห็นความจริงเหมือนกันเห็นสัจธรรมความจริงว่าสิ่งที่ดีเลิศยอดกว่าลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยมีคือความตรงกันข้ามกันเลยไม่เป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องสะสม เขาสะสมเงินทองมากมายว่าเก่งว่าเยี่ยมทุกวันนี้เราก็ยังเข้าใจอยู่โอ้คนที่มีเงินนี่ถือว่าเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตยิ่งเกิดมาจากจนๆไม่มีอะไรแล้วก็พยายามบุกบั่นสร้างสรรค์จนกระทั่งร่ํารวยมากมายมหาศาลถือว่าเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตคนจนๆไม่มียศไม่มีศักดิ์เกิดมาอย่างไม่ได้เป็นลูกเจ้าลูกเธอลูกท่านอะไรเสร็จแล้วก็พยายามต่อสู้ชีวิต จนได้มียศมีศักดิ์สูงแล้วก็ชมเชยยกย่องกันยอมรับกันว่าเป็นการประสบผลสําเร็จในชีวิตคนได้รับการสรรเสริญเยินยอด้วยการเก่งในการสร้างลาภสร้างยศพวกนี้แหละแล้วก็แสดงสภาพเสวยโลกียสุขอวดอ้างกันเบ่งคมกันแล้วก็เป็นค่านิยมถือว่าเป็นผู้ประสบผลสําเร็จในชีวิตนิโรธกธรรมหรือธรรมะแบบโลกธรรมดาสามัญทุกคนก็เข้าใจแล้วก็มีสํานึกแบบนี้แบบนี้อยู่พระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันสัจธรรมของท่านว่ามันทวนกระแสโลกมันกลับกันมันไม่เป็นอย่างนั้นมาพิสูจน์ว่าเราไม่ต้องเอาลาภไม่ได้ต้องได้ลาภมาเป็นเครื่องแสดงว่าร่ํารวยเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประสบผลสําเร็จในชีวิต ไม่ต้องมียศศักดิ์ยศเลยถอดยศด้วยไม่ต้องเอายศก็ยังมีเครื่องแสดงพิสูจน์ได้ว่าประสบผลสําเร็จในชีวิตไม่ต้องได้รับการสรรเสริญเยินยอในเกินการในเรื่องสรรเสริญเยินยอนี่ที่จริงมันมีสัจจะในคนดีเห็นความดีก็ต้องสรรเสริญเยินยอสิ่งดีที่จริงที่แท้คนไม่ดีเขาก็สรรเสริญเยินยอสิ่งที่ไม่ดีเขาก็สรรเสริญเยินยอตามรสนิยมของเขาเหมือนอย่างเขา ว่าเป็นคนได้เงินมากๆมีเงินมากๆก็สรรเสริญเยินยอคนมีเงินมากมียศสูงก็สรรเสริญเยินยอคนมียศสูงอย่างนั้นแหละคนเห็นอะไรเขาก็สรรเสริญเยินยออย่างนั้นส่วนคนเห็นว่าเลิกไม่เป็นทาสลาภทาสยศได้ยิ่งสรรเสริญก็จะมีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้รับคําสรรเสริญอยู่ตามความเห็นของคนทิศทางที่ไม่หลงเป็นทาสลาภทาสยศทาสโลกธรรมก็ได้รับการสรรเสริญเพราะฉะนั้นเรื่องสรรเสริญ ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งส่วนสุขนั้นโลกียสุขธรรมดาก็ได้ลาภได้ยศร่ำรวยอะไรนี่ก็เป็นสุขหรือว่าเขาหลอกว่าอย่างนี้ไปตะลิดติดถึงอย่างนี้ก็อร่อยไปอร่อยไปสวยไปงามไปเฟ้อฟุ่มเฟือยอะไรตามโลกก็ว่าอร่อยแล้วก็ได้สบเสพสมใจก็ว่าเป็นโลกียสุขเขาก็ปรุงสร้างมาหลอกกันอยู่วันยังค่ำเดี๋ยวปรุงไอ้นั่นมาเดี๋ยวปรุงไอ้นี่มา เนี่ยทำรูปนั้นมาทำรูปนี้มาทำอย่างโน้นอย่างนี้มาหลอกแล้วเราก็ลงกันเป็นว่าเป็นเวรอยู่อย่างนั้นเป็นความสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเสียดสีหรือเป็นนั่งฝันนั่งเพ้อก็ว่าเป็นความสุขได้เหมือนกันก็มีทั้งสองทางข้างนอกกับข้างในก็สมมุติกันแล้วเราก็ไปลงกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ว่าเป็นเสพโลกียสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้สิ่งอย่างนี้ก็ไม่จริงเลิกเสียก็ได้และละเลิกมาจริงๆมาพิสูจน์ยืนยัน ท่านพิสูจน์ยืนยันท่านเห็นจริงแล้วท่านก็มาเป็นตัวอย่างยืนยันแล้วก็นําทฤษฎีความจริงเหล่านี้มาให้คนนี่แหละพิสูจน์ดูพิสูจน์ก็ได้จริงแต่คนจะได้ไม่ง่ายหรอกในโลกนี้มันมอมเมากันมันติดสิ่งเหล่านี้มามากมายเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานติดมากเสร็จแล้วก็ทุกข์ร้อนเดือดร้อนอย่าว่าแต่ตัวเองเลยทุกข์ร้อนไปทั้งหมู่กลุ่มของสังคมแย่งชิงกัน ไปได้ทิศทางพวกที่มากๆแบบเนี้ยไม่มีที่จบสิ้นมากๆเสพไม่มีอิ่มไม่มีเต็มได้มาไม่มีวันพอแล้วก็หลงไหลไปกับไอ้ที่เขาสังขารปรุงแต่งเอามาโฆษณายังไงเชื่อก็หมดแล้วก็หลงไปอย่างนั้นนึกว่านั่นเป็นสุขนั่นเป็นสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นอยู่อย่างนั้นในโลกพระเจ้าท่านถึงมาทวนกระแสเลิกแล้วก็มาเห็นจุดจบจุดจริงเลยอ๋อจิตที่มัน สบายไอ้สุขนี่มันก็คือความสมมุติของโลกความสมมุติของจิตที่มันไปสมมุติแล้วก็ไปหลงสมมุติสุขที่จริงมันไม่มีถ้าว่ากันจริงแล้วท่านเรียกว่าทุกข์ท่านแปลว่าสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ทุกข์นี่คือสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้มันตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอกมันมีแต่เสื่อมพยายามบูรณะมันพยายามทําเสร็จแล้วมันก็จะบูรณะได้สักหน่อยนึงแล้วมันก็จะเสื่อม เพราะอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่ทรงอยู่ตลอดนิรันดร์เป็นแต่เพียงว่าเราพยายามให้มันอยู่เท่านั้นเองเพราะงั้นก็ เข้าใจสภาพนี้แล้วก็ได้ติดต่อกันมาตั้งนานแล้วพระเจ้าถึงได้เลิกเอ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นว่าเป็นเวรอยู่อย่างเงี้ยตลอดกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็อย่างนี้ท่านนึกจับความจริงได้ว่าเอ้าถ้าอยากจะหลงโลกอยู่อย่างนี้ก็หลงไปตลอดแล้วก็แข่งขันกันแล้วก็ทุกข์ร้อนกันวุ่นวายกันแย่งชิงกันเดือดร้อนกันไปเปล่าๆท่านก็เลยเลิกแล้วเมื่อท่านมาระลึกได้โอ้กี่ชาติกี่ชาติท่านก็สั่งสมแบบนี้มา คนจะเกิดกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มากี่ชาติกี่ชาติก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆเกิดมาแล้วก็มาแย่งโลกธรรมอย่างนี้ก็เลยเห็นว่าโอ้เกิดมาทำไมเกิดมาแย่งแค่นี้เองก็เลยท่านถึงได้ถึงนิพพานท่านถึงได้เห็นพุทโธหยุดแย่งเหอะทีนี้พูดรู้มันรู้นะว่ารู้ว่าหยุดแย่งเหอะแต่ทีนี้จะมาหยุดจริงๆน่ะมันไม่ได้ง่ายๆทีนี้ต้องมาฝึก ฝึกจริงๆเลยฝึกชาติแล้วชาติเล่าก็เราฝึกติดมาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นชาติพอฝึกละออกมาบ้างถ้าได้แน่จริงเห็นชัดเจนแล้วมันก็ต้องได้มันไม่หลายชาติหรอกพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเผื่อว่าเข้าใจจริงเห็นชัดเด่นเลยนะ 7 ชาติสูงสุดเข้ากระแสแล้วนี่เข้ากระแสทิศทางนี้อย่างเก่งแล้วนี่ 7 ชาติคิดดูสิคนเกิดมา100 ชาติ 1,000 ชาติ 10,000 ชาติเสร็จแล้วมาสั่งสมวันนี้ ส่วนพระพุทธเจ้าบอกถ้าเข้าทิศฎีของท่านเป็นพระโสดาบันเข้ากระแสแล้วนะเห็นทิศทางอ๋ออย่างนี้เองเลยชัดๆแจ้งสว่างโพร่งแล้วว่าถ้าจะเลิกละอย่างนี้แล้วเข้าหานิพพานมันเป็นอย่างนี้แน่ใจชัดเจนแล้วนะทราบซึ้งมั่นใจแล้วเอาเถอะไอ้คุณขี้เกยขี้เกเลยังไงก็อีก 7 ชาติ 7 ชาติเป็นอย่างเก่งก็ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วนะถ้าใครเก่งกว่านั้นก็ไม่ถึง 7 ชาติ ภาคเพียรอุตสาหะวิริยะแล้วเข้ากระแสแล้วไม่ถึง 7 ชาติก็บรรลุได้สามารถจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ถึงแม้เป็นทิศทางที่กำไรมากเพราะว่าเราบ้าๆมาหลงๆมานี่โอ้ไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติพวกคุณอาจจะไม่เชื่อเพราะพวกคุณระลึกชาติไม่ได้จริงๆนะถ้าคุณระลึกชาติได้จริงๆแล้วคุณจะเชื่อแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้คนเรานี่แต่อาตมาว่าไม่ระลึกได้จริงเดาๆก็พอรู้นะเดาๆก็พอรู้ เพราะว่าไอ้ชาติแล้วชาติเล่ามันใครมาเกิดมันก็อย่างนี้ถ้าเราเชื่อสังสารวัฏการหมุนเวียนว่าเวียนว่ายตายเกิดก็อย่างเงี้ยหมุนเวียนกันอยู่เงี้ยเกิดชาติแล้วชาติเราก็เกิดแล้วป้าแย่งชิงกันต่ำบ้างสูงบ้างตามวิบากทุกข์บ้างสุขบ้างอะไรอยู่อย่างเงี้ยวุ่นวายนะพระพุทธเจ้าจึงมาวางทฤษฎีแล้วเห็นว่าทางนี้ 1 ผู้ที่ปฏิบัติแล้วได้ผลเองผู้นั้นจะเกิดสภาพเลิกเกิดได้ 2 แม้ไม่เลิกเกิดก็จะยังพออาศัยบรรเทาเป็นไปด้วยไม่ต้องเดือดร้อนเกินการ 3 สามารถทำให้สังคมได้รับประโยชน์จากผู้ที่ประพฤติมาทางนี้จริงๆด้วยจะเกิดการแย่งชิงน้อยลงจะเกิดการลบลาฆ่าฟันกันน้อยลงจะเกิดการช่วยทำลายเพราะมันเป็นความหลงนี่มันทำลายพลานพล่านะ มันก็ยิ่งมีแต่เรื่องเดือดร้อนมันมีแต่เรื่องน้อยลงน้อยลงเพราะทุกคนมากๆไปหมดเมื่อถ้าเผื่อว่าปฏิบัติตามทางท่านมักน้อยสันโดษลงมาได้ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ช่วยสังคมไว้แล้วถ้ายิ่งได้จริงๆๆๆๆช่วยสังคมแน่นอนนะช่วยสังคมแน่นอนเป็นคนมักน้อยสันโดษนะเป็นคนที่เรียนรู้ไปตั้งแต่ว่ามีชีวิตอยู่เนี่ย มันไม่ยากเลยมันถูกหลอกให้กินก็ยากนอนก็ยากนั่งก็ยากมีอะไรแต่อะไรรู้สึกมันยากไปหมดมันติ้งหาเรื่องยากๆมาให้ตัวด้วยเพราะว่ามันโง่เขาก็หลอกล่ออะไรก็ยิ่งเอาอย่างที่เขาหลอกเขาล่อมันก็ยิ่งอยู่ยากกินก็ยากอยู่ก็ยากเป็นคนยากๆไปหมดนะเมื่อเรียนทิศทางของพุทธเจ้าแล้วถ้าคนที่รู้จริงแล้วพอใจยินดีจะมาเป็นอย่างนี้ มันก็จะพิสูจน์สภาพนี้ได้จริงทีนี้คนทุกวันนี้มันมากสังคมของโลกเนี่ยประเทศไทยเองก็ปาเข้าไป 40 กว่าล้านเขาบอกว่าอีก 10 ปีข้างหน้านะอัตราการก้าวหน้าของการเกิดของคนเนี่ยนะคนไทยเนี่ยอีก 10 ปีหรือ 20 อาตมาจำไม่แม่นคนไทยจะมี 100 ล้านคนทีนี้ทุกคนก็มานิยมหรือว่ามามีความคิดความหวังกันแต่จะโลภโมโทสันมากๆอยู่อย่างทิศทางเดียวกันเนี่ยขนาดนี้40 กว่าล้านคนคุณคิดดูสิกับเบียดกับเสียนแย่งชิงกันขนาดนี้แล้ว100 ล้านมันจะขนาดไหนถ้าไม่เตรียมตัวและไม่วางแผน ไม่พยายามปฏิบัติตนให้เป็นคนรู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักใช้รู้จักสงวนวัสดุวัตถุดิบของโลกทรัพยากรของโลกให้ดีๆถ้าไม่มาเข้าใจสิ่งนี้แล้วนะตัวเองแหละตัวคุณถ้าเผื่อว่าคุณจะอยู่ไปอีก20ปีนี่10ปี20ปีนี่ยังไม่ตายกันหรอกนี่ทำไมถูกโรคหาโรคโหงอะไรเอาไปกินถ้าไม่ถูกโรคหาโรคโหงเอาไปกินนี่ดูหน้าตานี่ยังไม่เห็นแก่อะไรทั้งนั้นอีก10ปี20ปีอยู่ถึงเท่านั้นน่ะไล่เรียกใคร70 60ประมาณนี้70ก็ยังถึง90ได้นะ70ก็ยังถึง90ได้ถ้าไม่เจอโรคหาโรคโหงไปก่อนรับรองอยู่ถึงแล้วเราก็จะรู้ว่าคน100ล้านคนในเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าอัตราการก้าวเพิ่มพลเมืองขนาดนี้มันถึงจริงๆอาตมาจำไม่แม่นว่า10ปีหรือ20ปีเขาคำนวณไว้แล้วเพราะว่าขนาดนี้เขารู้สถิติของคนเกิดในเมืองไทยประมาณเท่าไหร่และมันจะถึงทีนี้ความกระเบียดกระเสียนถ้าเผื่อว่ายิ่งมีค่านิยมแบบนั้นมีความคิดแบบนั้นทุกคนก็เฮี้ยกระหือรือแบบนั้นกันนะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นชาวอโศกจึงไม่เอาแล้วไม่วิ่งเพลิดเพลินกับเขาแล้วตอนนี้กำลังหยั่งลงที่สุวรรณภูมิเนี่ยตั้งหลักอยู่โครงการปฐมอโศกเนี่ยจะเกาะกลุ่มสังคมหมู่นี้แล้วเป็นชุมชนหมู่นี้เป็นคนที่เลี้ยงง่ายให้รู้ว่าชีวิตนี่มันไม่ยากนะตามหลักวรรณะ9เลี้ยงง่ายนะไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่มนุษย์จานผีเคยเล่าให้ฟังแล้วมนุษย์จานผีเป็นไงรู้ไหมสามปัญญาทำกับข้าวมาก็นึกว่าทำให้ถูกปากพอสามีอย่างดีแล้วนะจัดโต๊ะจัดจานจัดชามจัดผัดแกงอะไรขึ้นโต๊ะเรียบร้อยพอสามีนั่งโต๊ะปั๊บตักผัดตักแกงสดไม่ถูกปากเอ้ยร่อนจานเลยเขาเรียกจานบินมนุษย์จานบินมันเลี้ยงยากกินยากอยู่ยากนะร่อนจานทะเลาะกันทั้งที่เขาพยายามช่วยแล้วนะแล้วไม่รู้ไปเอาอะไรมาไปติดไปยึดโลกเขามอมเมาหลอกล่อโอ้กินก็ยากอยู่ก็ยากนะนอนยากกินยากแต่งเนื้อแต่งตัวมีโน่นมีนี่อะไรดูมันยากไม่มีถูกหูถูกตาไปหมดจะเอาตามใจตัวเองนะเป็นกิเลสนะเขาหลอกล่อมอมเมาอะไรก็ลำบากมนุษย์อยู่ยากนี่ต้องมาศึกษาเราพยายามสอนกันพยายามแนะสัจจะความจริงกันมาพิสูจน์ดูสิชีวิตนี้มันง่ายอยู่ง่ายๆกินง่ายๆไม่ต้องเปลืองไม่ต้องพลาไม่ต้องพลาไม่ต้องหลงไปตามโลกเขาหรอกเขาจะโฆษณาไอ้โน่นไอ้นี่สั่งมาจากนอกกักแนกอะไรก็ไม่ต้องไปหลงเขาไอ้ยิ่งของมาสั่งมาจากนอกนั่นนะตัวพิษร้ายดีๆเราจะบอกให้หลงจริงเลยโถของไทยๆเราเนี่ยเยอะแยะจะกินจะอยู่จะใช้อะไรก็นะเราก็มาเรียนรู้สัจจะว่าทำไมเมืองไทยเราเกิดมาก็ตั้งหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นปีแล้วเมืองไทยเรานี่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนด้วยซ้ำทำไมเราจะต้องกินจะกินจะอยู่นี่จะต้องไปพึ่งของนอกๆของเมืองนอกเขาต้องทำมาหลอกมาล่อเราแล้วเราก็สมสันสานอยู่อย่างเขาเมื่อมาเรียนรู้แล้วเราจะเป็นคนที่เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแล้วยิ่งมาประพฤตินี่พวกเราไม่อธิบายต่อผู้ที่มาแล้วได้ฝึกได้ฝนแล้วได้เรียนรู้แล้วนี่มีชีวิตกินง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายบำรุงง่ายนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่สอนให้เจริญสอนให้มีปัญญาสอนให้ฝึกตนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจิตใจดีพัฒนาตนเองเป็นมนุษย์พัฒนาสามารถมีคุณค่ามีประโยชน์ไม่ผลาญไม่พลาดไม่ร้ายกาจไม่ไปเป็นคนถ่วงโลกหนักแผ่นดินเหมือนอย่างแต่ก่อนแต่ตอนนี้มากลายเป็นคนที่เลี้ยงง่ายแล้วแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายแล้วขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไม่เป็นโมฆะบุรุษหลอกล่อคนกินเป็นหนี้เป็นสินไม่และมาเป็นคนที่รู้ชัดรู้แจ้งถึงสัจธรรมการได้ให้เสียสละนี่เป็นบุญการเอาเปรียบเอารัดมาเป็นบาปเป็นหนี้เป็นสิ่งไม่ดีรู้ความจริงชัดแจ้งขึ้นมากๆๆเลยรู้พฤติกรรมของตนพฤติกรรมของเรานี่อันนี้มันเอาเปรียบเขาไม่เอาเอาพฤติกรรมที่เสียสละสร้างสรรค์เสียสละขึ้นมาเป็นคนบำรุงง่ายสอนก็เข้าใจง่ายแล้วก็ประพฤติได้ง่ายด้วยเจริญงอกงามมีขึ้นมาเป็นคนมักน้อยนะข้อที่3เป็นคนสันโดษข้อที่4มักน้อยสร้างสรรค์มากนะมักน้อยไม่ใช่หมายความว่าเป็นคนทำอะไรน้อยๆนะที่จริงเป็นคนทำอะไรมากขยันหมั่นเพียรอะไรที่ดีสร้างสรรค์ขยันแต่เอาไว้น้อยๆหรือว่าจะขายก็ขายราคาถูกๆเรียกว่ามักน้อย หรือให้เขาฟรีได้ก็ให้เลยสมเหมาะสมควรให้ฟรีให้ไปเลยหรือขายขายถูกๆเรียกว่าคนมักน้อยสร้างสรรค์มากๆแล้วก็เอาคืนมาให้ตนเองน้อยๆเรียกว่าคนมักน้อยอย่าไปแปลมักน้อยว่าเป็นคนไม่อยากได้อะไรของใครแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่สร้างสรรค์อะไรนี่เขาแปลกันมานานแล้วหาว่าพัฒนาไม่พัฒนาเป็นมนุษย์ไม่พัฒนาสังคมอย่างนั้นก็ตายกันพอดีแต่สัจธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องทำความเข้าใจดีๆแล้วเราจะพิสูจน์ออกเลยว่าเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษสันโดษนี่แปลอาตมาใช้คำได้คำความที่แปลชัดดีแล้วไม่แปลตามเขานะเขาแปลกันมานี่มันสังคมมันพังไปแล้วแปลอย่างนั้นเสียหายสันโดษแปลว่าแม่น้อยก็พอมีน้อยก็พอนะแม่น้อยนั่นแหละไม่ต้องใช้ว่ามีหรือว่าได้หรือว่าเป็นล่ะแม่น้อยน้อยนี่เราก็พอให้ได้แม่น้อยเราก็พอให้ได้หรือพอดีแล้วแม่น้อยนี่ก็ยังพอดีให้ได้พอดีแล้วได้จุดพอดีแล้วเรียกว่าสันโดษยาตมาเนี่ยวันหนึ่งกินข้าวหนเดียวเนี่ยสันโดษนะมีผ้าชุดหนึ่งมีจีวรมีสังฆติมีแค่ที่มีอยู่นี่แหละพอแล้วสันโดษแล้วไม่ต้องมีรองเท้าสักคู่เลยสันโดษแล้วใครเอามาให้ก็ไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องมีเงินสักบาทเลยสันโดษแล้วใครเอามาให้ก็ไม่เอาจริงๆนะไม่เอาเงินก็ไม่สะสมไม่เก็บอีกแล้วพอสันโดษแม้น้อยเนี่ยเป็นคนน้อยแต่พอแล้วแล้วก็มั่นใจว่าเรามีเท่านี้เราก็อยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีประโยชน์มีคุณค่ามีวิธีการอยู่อย่างสามารถเป็นคนที่ไม่ใช่คนสิ้นไรไม่ตอกไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่ได้สร้างสรรค์ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนสร้างสรรค์ได้มีประโยชน์มีคุณมีค่าอะไรจริงๆนะเป็นคนที่สันโดษเป็นคนมีสิ่งขัดเกลาถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์บรรลุสูงสุดเราจะขัดเกลาเราจะต้องขัดเกลาตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆนะเป็นคนขัดเกลานะหรือเราจะช่วยขัดเกลาผู้อื่นเป็นงานการของเราด้วยเราขัดเกลานี่เป็นงานของเราแท้ขัดเกลาตนเองขัดกิเลสขัดสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ยังไม่งามสิ่งที่ยังทุจริตสิ่งที่จะเป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเราขัดเกลาตัวเราปรับปรุงตัวเราหรือผู้อื่นเราก็ช่วยเขาขัดเกลาด้วยเท่าที่เราจะมีปัญญาและสามารถต้องดูให้ดีไปช่วยขัดเกลาคนอื่นนี่ไม่ง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าเราสามารถจริงๆเราก็ขัดเกลาเขาบ้างขัดเกลาเขาให้ได้เท่าที่สามารถช่วยเหลือกันเป็นความอนุเคราะห์เกื้อกูลกันนะมีความขัดเกลามีศีลเคร่งหรือมีระเบียบมีวินัยดีศีลเคร่งก็หมายความว่าระเบียบวินัยจะลึกซึ้งจะสูงส่งซับซ้อนยังไงก็เป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยมีศีลมีหลักการของสังคมอยู่ได้อย่างลึกซึ้งไม่ผิดไม่ผิดกฎหลักระเบียบวินัยศีลหลักอะไรทุกอย่างเป็นคนมีทุตะทูตะเป็นคนมีศีลมีหลักมีเครื่องชำระที่ถ้าผู้ใดยังไม่สมบูรณ์ต้องชำระโดยหลักการเหล่านี้มีจริงๆเลยเอามาวัดท่านเมื่อไหร่ท่านก็มีเอาหลักการลึกซึ้งยังไงมาวัดท่านก็ตรงตามหลักการนั้นจริงๆหรือว่าเป็นคนมีศีลเคร่งแปลสับง่ายๆเป็นคนมีความขัดเกลาข้อ4ไอ้ข้อ5เป็นคนมีศีลเคร่งข้อ6เป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่น่าเลื่อมใสก็คืออาการมักน้อยอาการสันโดษอาการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอาการขยันหมั่นเพียรอาการกตัญญูกตเวทีแล้วแต่อาการต่างๆมาจนกระทั่งอาการหยาบเป็นคนสงบเรียบร้อยเป็นคนมีการสำรวมสังวรอะไรพวกนี้เป็นอาการที่น่าเรื่มใสเป็นคนยิ้มแย้มเบิกบานอยู่เสมอไม่เป็นคนหน้ายักหน้ามารไม่เป็นคนหน้าเลือดขี้โลภนี่เป็นอาการที่น่าเรื่มใสแต่เดี๋ยวนี้คนเขาไปเรื่มใสคนหน้าเลือดท่านหน้าแดงๆแล้วก็นิยมพอมาเห็นพวกนี้กินผักกินหญ้าโอ้หน้าซีดๆไม่นิยมที่ไหนได้นี่แหละหน้านิยมนะนี่มันเข้าใจผิดนะคนหน้าแดงๆมันไปสอบไปในทางเลือดขึ้นหน้าบ่อยๆนะไม่ดีนะอย่างนั้นแต่หน้าขาวๆเนี่ยหรือหน้าซีดจะใช้สำนวนประชดประชันมาซีดก็จริงแต่แท้จริงเนี่ยหน้าท่านเหลืองเป็นสีทองหน้าสีทองไม่ใช่หน้าสีเลือดหน้าสีทองนี่มันหน้าเลื่อมใสกว่าหน้าสีเลือดนะหน้าสีเลือดไม่หน้าเลื่อมใสอ่ะ มีทั้งกิริยาท่าทางพฤติกรรมรูปโฉมนะเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสรวมความหมดเลยเนี่ยเลี้ยงง่ายก็เป็นอาการน่าเลื่อมใสบำรุงง่ายก็เป็นอาการน่าเลื่อมใสมักน้อยก็เป็นอาการน่าเลื่อมใสสันโดษก็เป็นอาการน่าเลื่อมใสขัดเกลามีความขัดเกลาตัวเองสังวรระวังก็เป็นคนที่มีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนมีศีลมีหลักมีวินัยมีระเบียบเคร่งดีก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่น่าเลื่อมใสเองนี่เป็นข้อ7ข้อ6มาถึงขั้นมีวินัยแล้วแม้ข้อ7เองข้อ8ต่อไปเป็นผู้ที่ไม่สะสมอัปปัจจยะภาษาบาลีว่าอัปปัจจยะไม่สะสมแม้แต่ปัจจัยไม่สะสมข้าวไม่สะสมสมบัติอะไรต่ออะไรต่างๆนานาแม้แต่ข้าวยังไม่สะสมเลยกินเสร็จคว่ำบาตรไม่สะสมอะไรไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท้าทายโลกนะถ้าไม่แน่จริงแล้วก็ไม่ได้นะคว่ำบาตรฝากชีวิตไว้กับความดีถ้าเราเป็นคนดีแล้วเขาจะต้องเลี้ยงเราไว้อยู่กับสังคมอยู่กับโลกเขาอย่างนี้เป็นอาการที่น่าทึ่งน่าเลื่อมใสแปลกเป็นได้อย่างไรถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจจริงจังแล้วนะแล้วก็พยายามพิสูจน์พยายามกระทำอย่างจริงเราก็จะสามารถอยู่ได้ที่สุดก็จะเข้ามาเป็นนักบวชนี่แหละมาเป็นผู้ที่อยู่ในระบบระเบียบเป็นคนตัวอย่างอย่างศาสนาพุทธเราก็เห็นว่าถ้าคนตัวอย่างนี้ต้องยกมือไหว้กราบบูชาเคารพต้องเคารพอย่างน้อยก็ต้องเคารพก่อนละเพราะศีลทำอย่างนี้แม้ท่านจะทำไม่ได้ก็เป็นความบกพร่องของท่านแต่ท่านต้องทำไม่ได้ตามกฎตามหลักตามระเบียบนี่นะอย่าสะสมอย่ากอบโกยมาเป็นพระนี่ไม่สะสมไม่กอบโกยโดยเฉพาะไม่สะสมนั่นแหละอปัจจยะแม้แต่ปัจจัย4แม้แต่สิ่งที่สำคัญเหลือเกินปัจจัย4นี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ยารักษาโรคไม่สะสมจริงๆป่วยการกล่าวไปยังก็เรื่องฟุ่มเฟือยอื่นๆเรื่องที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นปัจจัยในเรื่องสำคัญของชีวิตนะปัจจัย4เนี่ยขนาดปัจจัย4ท่านยังไม่สะสมได้เรื่องอื่นโดยสัจจะจริงแล้วก็ไม่ส่งสะสมไม่ใช่ว่าไม่สะสมปัจจัย4แต่สะสมธนบัตรบางคนก็มานับว่าธนบัตรนี่เป็นปัจจัยที่5ไม่สะสมปัจจัย4หรอกแต่มีธนบัตรเป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยไอ้นี่พวกนี้มันไม่จริงไอ้ของพวกนั้นยิ่งไม่สำคัญยิ่งไม่จำเป็นต้องไหม้ก่อนแล้วจนกระทั่งปัจจัย4นี่สำคัญนะไม่สะสมได้ในวิเศษและอยู่ได้ด้วยความดีจริงๆเป็นคนไม่สะสมเป็นคนขยันหมั่นเพียรข้อที่9นี่เป็นวรรณะหรือเป็นลักษณะ9อย่างของคนดีเรามาพยายามแนะนำกันเอาหลักการของพระเจ้านี่มาสอนมาให้พิสูจน์กันได้ลงมาเรื่อยๆจนมีคนทำได้และเห็นดีเห็นชอบมีจำนวนไม่น้อยเมื่อมีจำนวนไม่น้อยก็ทีนี้ก็จะเกาะกลุ่มกันแล้วมีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าบอกว่าพุทธศาสนาดีอย่างระวิธีการของท่านดีทำไมไม่ไปสอนผู้บริหารบ้านเมืองไปสอนผู้ใหญ่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่รู้สึกว่าจะเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในสังคมอะไรต่างๆนานาที่เขาเองควรได้รับการสอนแบบนี้แล้วปรับตัวเองมั้งนี่ทำไมไปสอนโน่นเราทำไม่ได้เพราะศาสนาพระเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาแห่งอิสระเสรีภาพใครอยากมาเรียนเองนี่พวกคุณมาเนี่ยมากันเองตามความพอใจทีนี้เราเองเราว่าดีไปบอกเขาว่าดีเขาบอกเขาไม่เอาเราจะไปทำไงเขาไม่เอาเราก็แง่แง่อยู่งั้นนะเราไปทำไงก็ต้องสอนคนที่เขาสมัครใจเห็นดีเห็นชอบแล้วมาเรียนเอาฝึกเอาแล้วก็พิสูจน์เองพิสูจน์แล้วได้ของคุณก็พอใจของคุณอย่าอาตมาเนี่ยไม่มีใครบังคับหรอกอาตมามากินมื้อเดียวอาตมาไม่เอาเงินเอาทองไม่เป็นคนอยู่อย่างเงี้ยตลอดของอาตมาอยู่อย่างเงี้ยอาตมาพอใจของอาตมาพอใจจริงๆด้วยความมั่นใจด้วยความไม่ได้ถูกหลอกถูกหลงอะไรอาตมามั่นใจว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีมากอาตมาด้วยท่านก็สละมาแล้วท่านก็มาอยู่อย่างนี้จริงๆมั่นใจและอาตมาก็รู้ที่จริงตรงที่จิตใจของอาตมาเป็นอย่างนี้แล้วอาตมาสบายไหมอาตมาหลอกตัวเองก็หลอกตัวเองอาตมาไม่หลอกก็ไม่หลอกอาตมาสบายอยู่แล้วอย่างเป็นคนมักน้อยสันโดษอย่างนี้สบายเป็นคนมีน้อยใช้น้อยงี้สบายเป็นคนไม่มีอะไรมากมายสร้างสรรค์อาตมาก็สบายขยันหมั่นเพียรอาตมาก็สบายอาตมาก็บอกเป็นความดีนะเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์นี่เป็นความดีอาตมาก็ทำความดีเหล่านี้ด้วยความสบายใจมีฉันทะ มีความพอใจที่จะทําความดีเหล่านี้อาตมาก็มันทําอย่างงี้มาเป็นคนอย่างเงี้ยมั่นใจว่าจะเป็นคนอย่างงี้ไปแม้ตลอดตายก็อาตมาก็มั่นใจคนอื่นๆจะมั่นใจตามก็จิตของคุณใจของคุณคุณจะมั่นหรือไม่มั่นก็ตามใจแล้วคุณจะแต่งงานกับทางนี้ก็แล้วแต่ไม่ต้องแค่มั่นอาตมาอย่าแต่มั่นใจหรือแต่งงานกับอันนี้เลยไม่ได้แค่มั่นแต่งเลยแต่งงานกับทิศทางนี้ทํางานอย่างเงี้ยแต่งงานกับวิธีการนี้ อาตมาอย่าแต่มั่นใจหรือแต่งงานกับอันนี้เลยไม่ได้แค่มั่นแต่งเลยแต่งงานกับทิศทางนี้ทํางานอย่างเงี้ยแต่งงานกับวิธีการนี้อยู่อย่างงี้มีชีวิตอย่างเงี้ยเห็นว่าอันนี้มันเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเอามาให้ภิกขุพิสูจน์ว่าได้หมู่ได้กลุ่มมาขณะนี้ได้หมู่กลุ่มมาจนกระทั่งว่าเราจะไปทํายังไงมันก็ไม่แน่นที่มันไม่แน่นเพราะมันกระจายก็เลยรวมกลุ่มกันเนี่ยเรา แต่พิสูจน์ว่าเรารวมกลุ่มอยู่แค่หมู่กลุ่มวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนมารวมกันถึงเวลาหน้างานก็ไปได้ถ้าทำอย่างนี้ไปรู้สึกว่ามันจะไม่เด่นชัดเพราะว่าจำนวนคนปริมาณคนบอกแล้วพลเมืองของไทยนี่ก็มากเหลือเกินเห็นรูปไม่ชัดเห็นรูปลักษณะของคนที่มีชีวิตประจำวันมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเป็นรูปที่เป็นสังคมกลุ่มเลย เห็นชัดเลยว่าเขามักน้อยนะเขาสันโดษจริงๆนะเขาเลี้ยงง่ายจริงๆนะและอยู่ท่ามกลางสังคมคนแบบเนี้ยคนที่เขาหลงฟุ้งเฟ้อตามแบบโลกธรรม8เนี่ยเขาอย่างโลกธรรม8อย่างเนี้ยแต่เราก็อยู่กับเขาเราไม่ได้ตาบอดตาเสียอะไรเรารู้สังคมโลกหนังสือพิมพ์เราก็อ่านวิทยุเราก็จะฟัง ข่าวคราวอะไรก็เป็นยังไงเขามอมเมากันโฆษณาเผยแพร่ยุแย่ยั่วย้อมยังไงเราก็รู้กับเขาแต่เรามั่นคงแข็งแรงนะเขายั่วยุยังไงเราก็ไม่เป็นไปตามที่เขายั่วยุอ่ะเขาจะโฆษณายังไงเอาเราไปกินไม่ได้คนกลุ่มนี้มั่นคงอย่างนี้มีไหมดูซิว่าจะอยู่กันได้ตลอดจนกระทั่งตายกันไหมหรืออยู่ได้นานปีจะอ่อนแออ่ะทนได้เอาคนนี้ ดูซิว่าจะอยู่กันได้ตลอดจนกระทั่งตายกันไหมหรืออยู่ได้นานปีจะอ่อนแออ่ะทนได้เอาคนนี้มานี่อยู่ไปอยู่ไปถูกเขามอมเมาถูกเขาโฆษณายั่วย้อมปลุกระดมไปทนได้ทนได้ทนได้พออายุสัก40-50ทนไม่ได้แล้วออกไปแล้วก็จะได้รู้จะทนได้ถึง40-50ไม่ยังไม่รู้นี่ทำเป็นยิ้มๆนะว่านะทำเป็นยิ้มๆเถอะยังไม่รู้ได้ จะรู้ว่าจะอยู่ทางนี้ได้หรือเปล่าเรามารวมดูมารวมหมู่กันดูนั้นโครงการปฐมโศกอยู่ขณะนี้นี่เรากวนซื้อที่นี่แล้วไม่ได้กวนซื้อหรอกเขามีอยู่ธรรมดาธรรมดาแล้วเราก็จะมาตั้งรกรากกันอยู่อย่างเงี้ยอยู่กันคนกลุ่มนี้อยู่กันแบบนี้เป็นคนมักน้อยสันโดษอยู่กันอย่างที่จะพากันทําสร้างสรรค์ขยันเพียรมีอะไรมีก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้จะอยู่กันอย่าง ไม่ต้องมีจิตใจโลภโมโทสันกันแบ่งกันได้ไหมเกื้อกูลกันได้ไหมอย่างพี่อย่างน้องนะกันอย่างเป็นแบบวัฒนธรรมเป็นอย่างจารีตประเพณีที่เราเคยระลึกได้ว่าคนไทยเราเคยเกื้อกูลเอื้อเฟื้อมีอะไรแบ่งกันกินแบ่งกันใช้แล้วก็ไม่หลงโลกเขาฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเดือดร้อนลําบากจะได้จริงๆไหมไม่ต้องมากนัก แต่ขณะนี้เราพิสูจน์แล้วนะว่าเราได้อย่างอยู่สันติอโศกก็เป็นหมู่กลุ่มไม่น้อยนักรวมกันพอเวลาวันเวลาที่ชุมนุมกันก็มากันเป็นร้อยเป็นพันอะไรก็อยู่ได้ทีนี้มันก็เป็นชั่วระยะสั้นๆปีกๆย่อยๆมันไม่อยู่ติดต่อกันไปจริงๆเลยอ่ะทีนี้มันรวมอยู่กันติดต่อจริงๆดูสิวันๆคืนๆก็อยู่กันอย่างเงี้ยอบรมกันอยู่เงี้ยแล้วก็ดูเราเองก็จะพบความจริงว่ามันจะรู้สึกยังไงมันจะเป็นชีวิตยังไง อะไรดีแนะนํากันผู้รู้ผู้เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้ากลุ่มเราเรียกในภาษาศัพท์ทางธรรมะว่าผู้นําก็เป็นผู้ที่อยู่ในหมู่กลุ่มเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้นําทางศาสนาเป็นผู้นําเป็นผู้รู้สัจจะเอาสัจจะนั่นมาแนะนํากันดูสิอันใดควรไม่ควรก็แนะนํากันแล้วก็ลองทํากันดูให้มันแน่นหนาให้มันจริงจังให้มัน พิสูจน์ความจริงนี้ออกมาชัดๆเจนๆยิ่งขึ้นสิจะได้ไหมจะเป็นไปได้แค่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้เรากําลังจะเกิดสิ่งพวกนี้มาพิสูจน์แล้วเราจะเชื่อมั่นมันเชื่อมั่นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันก็ไม่วุ่นไม่วายอะไรไม่เดือดไม่ร้อนอะไรเราทําของเราได้ แล้วเราก็พิสูจน์ไปเราจะมาเป็นคนที่อยู่ในสังคมที่เคยเจริญเคยอยู่ดีมีสุขของเราแล้วเป็นคนไม่ต้องเกินเลยไปทุกวันนี้คนมันไม่รู้ขอบเขตแห่งความเกินเลยมันเกินเลยไปจนกระทั่งผลาญพร่าวัสดุทรัพยากรผลาญพร่าแรงงานผลาญพร่าเวลาคนละเรื่องมากคนเนี่ยยุ่งวุ่นเรื่องมากไม่ได้มากอะไรหรอกมากผลาญผลาญแล้วอะไรมันจะเหลือนี่เขาย้ายภูเขาภูเขาเป็นลูกๆนะทุกวันนี้มันจะหมดแล้วนะภูเขาย้ายภูเขาถมทะเลโอ้เคลื่อนย้ายมาทั้งนั้นเลยนี่ทำที่ลึกละภูเขาเป็นลูกๆนี่ย้ายมันได้หมดทะเลเนี่ยมันมีเดี๋ยวนี้ถล่มทะเลตื้นไปหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้ลุกทะเลไอ้ภูเขาก็ถล่มภูเขาลงมาโอ้อะไรต่างๆนานาไม่เหลือต้นหมากลากไม้ต้นใหญ่ต้นเล็กพอปีนไปหันไปพังมันหมดมันเลยขนาดน้ำฟ้ายังไปสอยมากินเลยคิดดูสิน้ำฟ้ายังไม่สุกนะไปสอยมากินเนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าฝนหน้าแรงอะไรจะเปลี่ยนไปหมดแล้วนี่มันไม่อยู่กับที่กระร่องกระรอยแล้วเพราะว่ามันไม่มีให้เนี่ยน้ำฟ้านะพอฤดูฝนมาแล้วฝนก็ยังไม่ตกก็มันจะไปเอาอะไรมาตกก็ไปสอยมากินก่อนเนี่ยไปทำฝนทงฝนเทียมมันมาหมดเลยมันไม่เหลืออะไรเปลี่ยนฤดูการเปลี่ยนอะไรคนมันทำหมดยุ่งไปหมดเกินเนี่ยมันทำเกินจนอะไรต่ออะไรเนี่ยขาดแคลนมันไม่เกิดระบบหมุนเวียนไม่เกิดระดับไม่เกิดระบบหมุนเวียนที่ได้สัดส่วนมันถูกทำลายถูกผลาญพลาดไปหมดเพราะนั้นเอาละมันเป็นอย่างนั้นเราก็มาอยู่ในหมู่กลุ่มที่จะกินให้มันพอเหมาะใช้ให้มันพอเหมาะให้รู้จักชีวิตนี่ไม่ใช่ชีวิตผลาญไม่ใช่ชีวิตที่จะมาตั้งเปลืองสร้างสรรค์ให้สร้างให้มากจนหมู่กลุ่มเราเนี่ยจะอยู่โดยที่ไม่ต้องขี้เกียจขี้คร้านสร้างสรรค์สิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญขึ้นมาให้ชีวิตนี้อาศัยโดยเราพึ่งกันเองพึ่งหมู่กลุ่มเราเองสิ่งสำคัญของชีวิตคืออะไรเป็นคนเลี้ยงง่ายรู้ความสำคัญความเกินความเฟ้อเราไม่เอาแรงงานไปเสียเวลาไปสร้างเราสร้างสิ่งจำเป็นได้อยู่ได้เหลือเฟือเราก็จะแจกจ่ายสิ่งที่มีนี่เหล่านี้แจกไปแก่คนอื่นนะเอาไปให้คนอื่นโดยที่ไม่ต้องโลภด้วยแจกให้คนอื่นหรือขายให้คนอื่นในราคาถูกของเราพัฒนาขึ้นมามันเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแล้วเราก็แจกให้แก่คนนอกถ้าเหลือถ้าไม่เหลือก็พอถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เหลือถ้ามันแจกไม่ออกเราสร้างขึ้นมาแล้วสมมติว่าเราสร้างข้าวขึ้นมาข้าวคุณภาพดีข้างนอกเขาบอกโอ้ยเขาไปกินแล้วข้าวที่นี่กินข้าวกล้องกินข้าวมีแต่ลำกินข้าวอย่างนี้เขาไม่กินหรอกมีแต่ข้าวซ้อมมือเขาโน่นเขาต้องไปกินข้าวโรงสีขาวชั่วโน่นอ้าวเขาก็ไปนิยมซื้อพวกโน่นเขาไม่นิยมซื้อข้าวกล่องเราให้มันรู้ไปนะให้มันรู้ไปเราปลูกสิ่งสำคัญสิ่งจำเป็นขึ้นมาโอ้ยเขาไม่กินหรอกถั่วเหลืองถั่วเหลืองเขาไปกินโน่นเนื้อโกเบเขาไปกินโน่นเนื้อสั่งมาจากนอกไปกินโน่นเอาโปรตีนจากสิ่งโน่นเชิญก็จะนิยมยังงอนอยู่ก็ให้มันรู้ไปเราจะสร้างสิ่งสำคัญจำเป็นพวกนี้ขึ้นมาเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเรากินเราใช้ของเราพอถ้ามันจ่ายออกไปให้ข้างนอกเขาไม่รับเราก็จะบอกว่าหยุดนะของนี่สร้างขึ้นมามากเกินแล้วก็เสือเฟือทิ้งเปล่าๆเพราะงั้นเราอย่าไปสร้างขึ้นมาเอาแต่แค่เท่านี้แล้วก็เบางานลงไปอีกแต่ถ้าเผื่อว่าทั้งโลกข้างนอกเขาบอกว่าดีไหมเออถั่วเหลืองนี่ก็ดีนะข้าวกล้องแจ๋วนะอ้าวมารับซื้อเหรอรับแล้วอ้าวก็ผลิตขึ้นมากๆทีนี้อ้าวช่วยเหลือเข้าไปเขาก็จะได้รับสิ่งจำเป็นส่วนจะไปปรุงไอ้สิ่งเฟ้อๆปลอมๆอะไรเป็นสังขารอะไรแต่อะไรขึ้นมานี่เขาคิดกันขึ้นมาใส่ถุงใส่ห่อใส่อะไรมาหลอกขายเยอะแยะเลยอย่างนั้นไม่เอาแล้วกลายเป็นพิษเป็นภัยนะจนกลายเป็นคนขาดธาตุอาหารเดี๋ยวนี้นี่เมืองไทยมีเด็กขาดอาหารอยู่ต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่อาตมาจำสถิติไม่ได้เด็กขาดอาหารเด็กขาดอาหารนี่ใครรู้ไหมลูกคนรวยเด็กขาดอาหารนี่ลูกคนรวยไม่ใช่คนจนนะ ลูกคนรวยมันขาดเพราะอะไรมันไปกินสิ่งที่เขาไม่เขาโฆษณาแล้วมันก็ไปหลอกถูกหลอกกินไปกินไอศกรีมไปกินอะไรก็ไม่รู้ไอ้ทุ้งๆห่อๆไอ้โน่นไอ้นี่มันหลอกมาขายมันไม่กินของที่มีคุณค่าให้มันมากินข้าวกล้องมันไม่กินมันไปกินไอ้โน่นน่ะเขาปลอมแปลงใส่สีใส่กลิ่นใส่อะไรปรุงคนมันไปกินพวกนั้นให้สตังมากๆด้วยมันก็ไปกินไอ้พวกนั้นอัดในกระเพาะมันก็แน่นเสร็จแล้วมันก็ย่อยก็สังเคราะห์ไปมีทั้งธาตุพิษมีทั้งอะไรต่ออะไรพอหมอเขามาเช็คอ้าวนี่ขาดอาหารนี่ลูกคุณเอ๊ะขาดอะไรที่บ้านก็ไม่เคยอดอยากเลยเงินในสตางค์มันไปกินข้าวไปกินอะไรมันก็ไปก็ใช้หมดทุกวันน่ะแต่มันถูกหลอกโดยสังคมและของทุกวันนี้ปลอมแปลงกันมาค้ามาขายเป็นอย่างนี้นะจึงรู้ว่าไอ้ขาดธาตุอาหารขาดอาหารเนี่ยเด็กขาดอาหารในนี้ไม่ใช่ขาดไม่มีจะกินมันกินเหมือนกันมันกินเยอะเหมือนกันแต่มันกินไม่ถูกธาตุท่าที่ถูกต้องท่าที่สำคัญของชีวิตมันไม่ดันผ่าไปกินมันไปกินไอ้สิ่งที่เขาหลอกนี่สังคมมันเหลวแหละอย่างนี้นะเหลวแหละอย่างนี้เพราะเรากำลังดึงกันเข้ามาในมหาสารัตถะกินอาหารที่ถูกเรื่องเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็ไม่ต้องไปถูกหลอกมากมายใส่อะไรต่ออะไรกันปูเลอะเยอะเถอะปลางเปลืองพรานเราจะกลับมาสู่คนแบบนี้มีชีวิตแบบนี้กัน ต้นแบบที่แท้จริงต้นแบบของสังคมมนุษย์ต้นแบบของสังคมมนุษย์สังคมมนุษย์ที่กล่าวนี้ก็คือพวกเรากำลังดำเนินกันอยู่เนี่ยอาตมาว่าอาตมาทำงานเริ่มต้นด้วยศาสนาเป็นหลักเริ่มต้นด้วยคุณธรรมของจิตวิญญาณเป็นหลักโดยปฏิบัติตนเมื่อปฏิบัติตนให้จิตวิญญาณของเรานี่มีกิเลสลดน้อยลงเมื่อกิเลสลดน้อยลงจนกระทั่งลดน้อยลงได้มากเท่าใดตามหลักของศาสนาพุทธแล้วจิตวิญญาณเราจะเกิดปัญญาหรือเกิดญาณทัศนวิเศษเกิดโลกวิทูเท่าที่เราสามารถซึ่งก็อาจจะเท่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิทูกว่าอาตมาท่านรู้โลกต่างๆรู้วัฏจักรรู้สังสารวัฏรู้สังขารธรรมรู้สมมุติสัจจะส่วนปรมัตถสัจจะนั้นคือจิตของเรานี่ต้องรู้แน่รู้จิตแล้วก็รู้กิเลสปรมัตถสัจจะเนี่ย รู้จิตแล้วก็รู้กิเลสแล้วเราก็ฆ่ากิเลสออกจากจิตจิตก็ยิ่งจะสว่างสว่างยิ่งสะอาดนะอย่างที่ท่านพุทธทาสว่านี่สะอาดสว่างสงบจิตสะอาดสว่างสงบนี่แหละเป็นตัวหลักท่านพุทธทาสนี่ท่านตั้งหลักอันนี้ไว้ก็จิตถูกต้องดีแล้วอาตมาก็เอามาใช้แล้วนั่นสะอาดสว่างสงบเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นสุภาพสมรรถนะสามัคคีอีก3สอครบวงจรจะมีพฤติกรรมจะมีลักษณะการแสดงออกด้วยสภาพที่สุภาพและสภาพที่มีสมรรถนะและสภาพที่เป็นสามัคคีครบสมบูรณ์เลยทั้งจิตเป็นประธานจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเพราะในปรมัตถสัจจะปรมัตถธรรมเราปฏิบัติถูกตรงตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะละกิเลสล้างกิเลสออกได้จริงๆมันจะลดล้างละลงไปจริงๆเมื่อลดละล้างลงไปจริงๆแล้วมันจึงจะเกิดสภาพของสุภาพสมรรถนะสามัคคีไม่ขาดกันนะคุณเริ่มต้นปฏิบัติธรรมโดยมรรคองค์8พระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพุทธเจ้ามรรคองค์8มีการฝึกปรือเมื่อใดนี่ก็ต้องสำรวมระวังทั้งความคิดวาจาการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดแล้วก็ทำให้มันประจำให้มันตั้งมั่นให้มันเป็นอาชีวะอาชีพประจำชีวิตในการประจำชีวิตนี่มันก็จะปรับเรื่อยไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมันขี้โกงคนเรานี่รู้ตัวด้วยนะว่าเริ่มแรกมันขี้โกงกันทั้งนั้นน่ะมันเห็นแก่ตัวนะนี่คุณจะลองไปพบท่านพุทธทาสมาท่านพุทธทาสให้คาถามาอันเดียวเน้นหนักน้ำพริกถ้วยเดียวแก้ปัญหาทั้งโลกท่านบอกน้ำพริกถ้วยเดียวนั่นคืออะไรไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวท่านก็ย้ำนี่ตั้งแต่ต้นจนจบคุณจำลองจดใจเลยนะเดี๋ยวคุณจำลองก็บอกจะเอามาถ่ายทอดนะตกลงกำปั้นทุบดินเปรี้ยงถูกเลยไม่มีผิดนะความเห็นแก่ไม่เห็นแก่ตัวหรือความเห็นแก่ตัวเนี่ยต้องทำตนให้ไม่เห็นแก่ตัวนี่นะเราจะล้างละกิเลสกิเลสนั้นมันเป็นตัวที่มันจะต้องเอามาให้แก่ตัวเรามันมีมากแรงย่อทั้งตั้งแต่ของหยาบมันก็จะเอาของหยาบมาเสพเราก็อธิบายกันมาตลอดเวลาในวันนี้จะมาอธิบายเรื่องของรายละเอียดของเนื้อหาธรรมะพวกนี้มากนักนะจะอธิบายถึงเรื่องของสภาพที่กำลังจะพูดอยู่ว่าเรากำลังจะทำต้นแบบเรากำลังมีต้นแบบอะไรมีสรุปให้ฟังได้ว่าอยากจะใหญ่อย่างที่เป็นคนประเสริฐเป็นอริยะถ้าอยากจะใหญ่อย่างที่เป็นคนเป็นทาสโลกียะอยากจะใหญ่เพราะมีลาภมากๆมียศมีอำนาจเบ่งข่มคนอื่นได้กดหัวคนอื่นได้สั่งการจะอะไรก็ตามใจชอบของเราได้มีสรรเสริญเยินยอยกย่องมากไม่มีใครกล้าแตะกล้าติกล้าเตียนอะไรเลยอยู่เหนือการติเตียนทั้งปวงใครจะพูดได้แต่คำสรรเสริญยิ่งกว่าฮ่องเต้สมัยประเด็จการอย่างขนาดหนักเขาต้องการอย่างนั้นต้องการลาภยศสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนั้นแล้วก็โลกียสุขนี่แหละคือตัวแกนของตัวร้ายโลกียสุขเนี่ยความจริงพระเจ้าท่านมาตรัสรู้โลกุตระจะต้องมาล้างอำนาจของโลกีรสของโลกีโลกียรสออกไปจากจิตให้หมดซึ่งเราก็ได้อธิบายกันมาแล้วนะอาตมาก็จะไม่ขอย้ำวันนี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งอยู่เมื่อปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ทิ้งโลกมันจะไม่หนีออกไปห่างจากโลกอะไรแล้วแต่คุณจะไปป่าไปเขาไปถ้ำไปอยู่ในที่เงียบสงัดสงบอะไรเราก็ต้องไปบ้างเราก็ต้องอยู่บ้างซึ่งอยู่ที่ไหนก็พอได้สร้างบ้านสร้างห้องสร้างหับสร้างกุฏิสร้างที่อยู่ให้ไม่มีที่สงัดก็ทำได้แต่มันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับไปป่าจริงๆป่าจริงๆน่ากลัวนะคุณน่ากลัวนะมันไม่มีอะไรเลยมันไม่เคยสัมผัสมันอยู่ในแวกอย่างนี้มันก็ไม่หนักเพราะไปป่าแล้วโอ้โหเสียงเสริงมันก็ไม่เหมือนกันเวลากลางค่ำกลางคืนกลางวันมันไม่เหมือนกันนะยิ่งกลางคืนโอ้โหเสียงสัตว์มันออกหากินสัตว์กลางคืนอะไรมันไม่เหมือนกันละคุณเสียงนานาสารพัดเดี๋ยวก็สัตว์ทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวมันโอ้มันกัดกันมันอะไรอะไรนั่นอาตมาก็เคยไปนั่งบนยอดเขาว่าป่าก็น่าดูเห็บจะกินตายเคยก็ออกป่าก็เคยมันสงัดกลางคืนเขายังอยู่คนเดียวนี่แหละคุณเอ้ยเสือมันมาจะทำยังไงเดี๋ยวมันคลางมาข้างๆตันตัวแล้วมาไงเอาละก็ไม่เล่าแล้วไม่ได้เป็นจะไม่ได้เทศเรื่องล่องไพรนะเราก็เทศเรื่องของเราเ โมเดลที่ว่าหรือต้นแบบที่ว่านี้นี่คือเราสร้างคนโดยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้มีชีวิตอันเป็นสุขซึ่งอาตมาก็ตั้งชื่อไว้หมดแล้วเรียกหัวข้อหมดแล้วว่าจะต้องเข้าสู่สภาพอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพตั้งชื่อไว้หมดแล้วตั้งหัวข้อหลักนะแล้วเราก็มาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นมีรายละเอียดอิสระเสรีภาพคืออย่างไรอิสระเสรีภาพไม่ใช่ว่ามาบำเรอตามทำอะไรได้ตามใจคืออิสระเสรีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันบำเรอความต้องการของตนเองบำเรออัตตาตนอย่างนั้นไม่ใช่อิสระเสรีภาพเป็นธาตุอัตตาธาตุตัวกูของกูนี่สำนวนธรรมพุทธธาตุธาตุตัวเองนั่นเองไม่ใช่เป็นธาตุอะไรอื่นหรอกไอ้นี่แหละคือตัวยากเพราะอิสระเสรีที่เขาพูดนี่มันง่ายๆตื้นๆโดยที่มันยังไม่ถูกด้วยซ้ำแต่ฟังดูเหมือนใช่นะโอ้ทำอะไรได้ตามใจชอบนี่มันอิสระเสรีอยากจะเขกหัวใครก็เขกได้โดยเขาไม่ตอบโต้อะไรเลยนะอย่างนี้มันอิสระเสรีนะอยากจะดีจะเต้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำได้โดยเสรีแบบนี้ฮิปปี้ฮิปปี้เขาเรียกฮิปปี้อังกฤษเขาก็เรียกยิปปี้อเมริกันเรียกฮิปปี้เป็นพวกตามมันแสลงของแฮปปี้มันเป็นความสุขสมใจตนเท่านั้นเองอันอย่างนี้ไม่ใช่อิสระเสรีภาพที่แท้มันจะสัมพันธ์กันนะอิสระเสรีภาพมันจะต้องเป็นพระราดรภาพด้วยพระราดรภาพหรืออิสระเสรีภาพมันจะมีอสมรรถภาพเข้ามาประกอบแล้วมันก็ประกอบกันเข้ามันจะเป็นสันติภาพเนื้อหาของ4สภาพเนี่ยมันได้เท่าใดอ่ะเต็มเท่าใดได้กับบูรณภาพเท่านั้นถ้ามันยังต้องการจะบูรณะให้มันเต็มกว่านี้บริบูรณ์กว่านี้อีกก็พัฒนาขึ้นไปอีกได้เรื่อยๆเป็นบูรณภาพที่มีบูรณาการเรื่อยไปเป็นบูรณภาพที่มีบูรณาการเรื่อยก็เจริญกันไปเรื่อยเราไม่สิ้นสุดด้วยความเจริญหรอกเราต้องให้สิ้นให้ไปจนเต็มที่มันไปได้เรื่อยทีนี้หลักการของพระพุทธเจ้านั้นให้แต่ละบุคคลนี่มาจัดการตัวเองให้มาพัฒนาตนเองไม่ใช่ไปพัฒนาคนอื่นไม่ใช่ไปจี้คนอื่นเขามากมายมันทำยากไปจี้คนอื่นมันทำยากถ้าเราเข้าใจทฤษฎีหลักการอันนี้แล้วมันง่ายแต่ละคนมาพยายามภาคเพียรตนเองให้ดีเหตุร้ายที่มันไม่ดีคืออะไรคือตัวเราไม่รู้ว่าความเลวคืออะไรอกุศลทุจริตคืออะไรเราไม่รู้โดยเฉพาะเราไม่รู้ว่าตัวเรานั้นเป็นหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่สำคัญเพราะเมื่อเราเองเรารู้มาตรวจตราตัวเองว่าตัวเองมีสิ่งไม่ดีทุจริตหรืออกุศลอันใดเรารีบเลิกตั้งใจเลยตั้งศีลหรือตั้งหลักตั้งเกณฑ์ตั้งกรรมฐานตั้งตบะอะไรก็เรียกได้หลายอย่างตั้งสัจจะก็ยังเรียกได้เลยตั้งให้แก่ตัวเองว่าฉันจะล้างมันออกฉันจะเลิกมันออกฉันจะลดมันออกฉันจะไม่ให้มันมีในตนสิ่งนี้มันไม่ดีตั้งแต่กายกรรมนี่กายกรรมเราจะไปเกี่ยวข้องวจีกรรมเราก็ยังไปพูดข้องใจเราก็ไปดูดไปติดไปเป็นไปมีอยู่นี่ล้างกายควบคุมกายควบคุมวาจามันก็ได้ควบคุมใจเราด้วยฝึกไปเรื่อยๆให้มีสติสัมปชัญญะมีโพชฌงค์7ก็พูดประกอบหน่อยนะไม่ได้อธิบายธรรมะเนื้อหาพวกนี้มากนักวันนี้แต่ว่าพูดพาดพิงผู้ที่ฟังใหม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนักแต่ผู้ที่ฟังมาเก่าที่อาตมาบรรยายมามากแล้วคงไม่มีปัญหามากเราก็ได้ชำระด้วยโพชฌงค์7โพธิปักขิยธรรม37เนี่ยล้างออกละออกจริงอาตมาเอาทฤษฎีเหล่านี้มาให้พวกเราพิสูจน์เนี่ยพวกเราก็ได้รู้ว่าโอ้เราได้ทิ้งโลกียะได้ทิ้งโลกที่อร่อยโลกที่มันเคยบำบัดบำเรอตนแต่ก่อนนี้มันเป็นสุขมันสนุกสนานมันอร่อยนะมันเพลิดเพลินแล้วมันมีความสุขชนิดบำเรอเป็นโลกียสุขโลกียรสเรามีอยู่แต่ก่อนพอได้รสมาว่าอย่างนี้เลิกไปเถอะเลิกไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมชีวิตเราก็ไม่เป็นภาระนะเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปบำเรอตนไม่ต้องไปหามาให้แก่ตนมันต้องคอยไม่เป็นทาสตนขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งแล้วในอะไรล่ะเราก็ดูด้วยปัญญาของเราปัญญาของเรามีเท่าไหร่อันไหนของเราเนี่ยเราจะเอาออกอะไรไอ้นี่มันทำให้เราเสื่อมโทรมอยู่เสียทุนรอนเสียเวลาเสียแรงงานทางกายแรงงานทางสมองเนี่ยอาตมาสรุปแล้วว่าเนี่ยเอาความสูญเสียของข้าคืนมาถ้าใช้สำนวนของพระพุทธทาสกันบอกเอาความสูญเสียของกูคืนมา แม้มันหนักดิ่งเลยนะมาว่าความสูญเสียของกูคืนมามันหนักกว่าข้าตั้งเยอะนะนั่นแหละเอาเวลาแรงงานทุนรอนเนี่ยแรงงานอาตมาแยกออกเป็นทั้งแรงทางกายและแรงทางสมองแรงทางความรู้เอาคืนมาเราไปเสียเวลาเราไปเสียแรงงานเราไปเสียทุนรอนเสียเงินเสียทองอะไรอยู่กับมันน่ะตั้งแต่ระดับอบายมุขนะเราต้องไปเสียให้มันนะพอเราเอามาฝึกตนพยายามละล้างละลดออกไปจนกระทั่งล้างถึงกายวาจาใจล้างถึงใจได้นี่แหละคือผลของธรรมเรียกว่าผลธรรมเป็นผลที่เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลละล้างออกไปหลุดพ้นสิ่งที่ชั่วสิ่งที่หยาบสิ่งที่เลวสิ่งที่ไม่ดีสัพพปาปัสสะอกรณังละสิ่งที่เป็นบาปเป็นชั่วเป็นต่ำก่อนและยังกุศลให้ถึงพร้อมอันไหนได้ดีๆก็ยังกุศลนั้นได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆกุศลสู้ปัสสัมปทาทำแล้วมันก็จะล้างกิเลสออกจากจิตด้วยสะจิตตะประโยชน์ทัพปนังทำให้จิตสะอาดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้จิตบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นองค์โอวาทปาติโมกข์3นี่อยู่ครบพร้อมครบขันธ์ทั้ง3นะครบพร้อมทั้ง3เนี่ยจะไปอย่างนั้นน่ะไปด้วยกันเรื่อยๆเรื่อยๆพอขัดเกลาไปได้จริงแล้วคุณก็จะรู้จะเห็นเองว่าชีวิตของเรานั้นเป็นสุขเพราะสงบคุณจะรู้รสของโลกียสุขกับรสของวูปสโมสุขหรืออุปสโมสุขสุขอย่างระงับจากกิเลสแต่ก่อนมันมีกิเลสแล้วก็บำเรอกิเลสมันก็เป็นสุขตอนนี้ไม่มีกิเลสบงการแล้วไม่อยากนอกจากไม่อยากแล้วไม่ชังไม่ทั้งชอบไม่ทั้งชังไม่มีทั้งชอบชังนะสมมติอย่างบุหรี่เราเคยติดแต่ก่อนชอบมันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ชอบแล้วแล้วก็ไม่ชังมันใครสูบก็ก็อย่างนั้นอ่ะสัจจะจริงๆมันก็เหม็นๆนะบุหรี่อ่ะมันไม่ได้หอมหรอกมันเหม็นฉุนคนติดแล้วเนี่ยหอมคนติดมันหอมคนไม่ติดเนี่ยฉุนเหม็นอย่างนี้เป็นต้นเราก็รู้ว่ามันเหม็นอย่างนั้นแหละพริกมันก็เผ็ดไอ้กลิ่นไอ้นั่นมันก็กลิ่นอย่างนั้นกลิ่นนี่มันก็กลิ่นอย่างนี้สีไอ้นั่นมันก็เป็นสีอย่างนั้นสีนี่ก็เป็นสีอย่างนี้ตามสิ่งที่มันเป็นมันมีเราก็รู้ตามความเป็นจริงเราไม่รักเราไม่ชังเรียกว่าใจเกิดอุเบกขาใจเป็นกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอทุกข์ก็มาสุขหรือจิตเป็นอุเบกขาฐานนิฐานนิพพานเราได้และเราก็รู้ว่าอันนี้ได้จนกระทั่งเราเกิดกัตตาญาณเกิดญาณที่รู้แจ้งเลยว่ารู้มันแล้วเราล้างกิเลสออกจนกระทั่งถอนอนุสัยอาสวะแล้วมั่นคงแล้วนะรู้เราจะรู้จิตของเรานี่ว่ามีอาการที่ละได้เรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆมีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเตกัมมณีเยเราทำงานอยู่เรื่อยแหละแต่งานนี้เราทำไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งที่มันเป็นตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเกิดกิเลสเราก็รู้เท่าทันมันแล้วก็ละกิเลสมันได้เรื่อยไปตั้งมั่นขึ้นในวัฏฏิเตนะกัมมณีเยเหมาะควรกับการงานนี้เราก็ทำกับมันได้มันอยู่ไปแต่มันไม่มีฤทธิ์ทำให้เราเสียผลเราไม่ได้เสียแรงงานไม่ได้เสียทุนร้อนไม่ได้เสียเวลากับมันเลยมันก็อยู่แล้วทำงานนี่ก็คลักเคล้ามันก็มีบุหรี่คลักเคล้าก็อย่างผู้หญิงอาตมายกเครื่องแต่งตัวนะไปอยู่ก็คลักเคล้าก็ผู้หมู่เขาเครื่องแต่งตัวว่างไม่ได้ไปเดี๋ยวก็งัดเครื่องแต่งตัวมาโชว์กันคุยกันอู้ยั่วย้อมกันเป็นทาสของพวกบริโภคนิยมเป็นลูกมือลูกไม้ของพวกทุนนิยมเป็นบริวารของทุนนิยมก็เอามาเทเลโฆษณาต่อนะอุ้ยนี่สวยนะนี่ดีนะอุ้ยนี่ดีจังเลยยังงดอย่างเงี้ยโอ้โหชื่นชมกันเจ้าเจ้าของเขาละนะนกกระจอกแตกบังช่วยกันโฆษณาให้เขาฟรีๆแล้วตัวเองเสียตังค์ด้วยไม่ใช่โฆษณาให้ฟรีแล้วตัวเองก็เสียตังค์ด้วยเพราะหลงอ่ะเพราะหลงไหลเป็นทาสเขาแล้วก็มารู้ตัวพอรู้ตัวเลิกแล้วพอเลิกได้เราก็อยู่กับหมู่เขานั่นแหละหมู่พวกนกกระจอกแตกรังนั่นแหละอยู่กับเขาได้อทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขกับเขาจริงๆคุณจะต้องรู้รสวูปสโมสุขนั้นจริงๆมันไม่สุขมันไม่ทุกข์นะมันไม่อยากได้แล้วมันก็ไม่ชังไม่ผลักไสอะไรนี่อาการอย่างนี้เนี่ยเอหิปัสสิโกท้าทายให้คุณมาพิสูจน์อากาลิโกแม้ยุคนี้การนี้นี่แหละฐานนิพพานได้อย่างนึงก็นิพพานอย่างนึงได้2อย่างนิพพาน2อย่างได้3อย่างนิพพาน3อย่างนิพพานขึ้นไปเรื่อยนี่เป็นหลักการที่เราเอาของพระพุทธเจ้ามาสร้างคนสร้างได้อาตมาสร้างตัวเองเป็นโมเดลเป็นต้นแบบที่1เรื่องของคนเท่านั้นเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วว่าเป็นสังคมโมเดลสังคมไม่ใช่บงโมเดลคนเท่านั้นเป็นโมเดลที่ประกอบไปด้วยสังคมด้วยแล้วมีวัฒนธรรมมีจารีตประเพณีมีระบบด้วยนะที่อาตมาหมายว่าโมเดล0001นั่นน่ะมันหมายถึงอย่างนั้นด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าต้นแบบเฉพาะตัวคนเดียวคนหนึ่งมันเป็นสภาพสังคมจำลองสังคมต้นแบบ พออาตมาทำที่ตัวแล้วก็อาตมาก็มาทำงานต่อให้พวกเรามาพิสูจน์ขึ้นก็ได้ชักจะมีพุทธบริษัทมีนักบวชนะนักบวชหญิงนักบวชชายอาระไม่ถึงภิกษุณีก็ไม่เป็นไรนะแค่ศักดิ์สิทธิ์ขมาศก็เอาได้นักบวชชายได้นักบวชหญิงเป็นศิขมาศได้อุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกานี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาจริงๆเพราะอยู่ในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าทุกคนสังวรระวังทุกคนมีหลักการของพระพุทธเจ้าคือศีลแม้เบื้องต้นมีศีลเบื้องต้นคือศีล5ท่านไม่ให้ฆ่าสัตว์มาสังวรระวังท่านไม่ให้ลักทรัพย์ไม่ให้ไปทุจริตที่จะขโมยขโจรในฐานะเอาของเขาที่เขาไม่ได้ให้มาพยายามปฏิบัติประพฤติราคะราคะหรือกามศีลข้อ3ศีลข้อ4พยายามพูดวาจาไม่พูดปดมดเท็จไม่พูดส่อเสียดหยาบไม่พูดไอ้หยาบๆแรงๆส่อเสียก็ตามเพ้อเจ้อที่ไม่เข้าเรื่องลดลงมาไม่ติดไม่มัวเมาไม่เสพไม่ติดมัวเมาศีลข้อ5ในสิ่งที่เลือกมาเลยเป็นขั้นๆอันไหนคนไหนแต่ละคนไม่เท่ากัน